Nagy Ádám sokat tesz azért, hogy minél kevesebb női politikus tevékenykedjen a közéletben. A nők elleni bántalmazás élő példája, amit ő nap mint nap művel a haverjával együtt. Hát lányok, sziasztok! Szia. És szeretném, hogyha ez egy ilyen sharing lenne, hogy akkor ezt most beszéljük át, mert azért azt hiszem mindannyiunknak van tapasztalata Ádámmal. És tök jó, hogy ezt nem nekünk kellett kimondani. És ti is hasonlóan élitek ezt meg? Akár amit láttok tőle, akár amit így személyesen tapasztaltatok. Én egyébként nagyon értékelem azt, hogy, vagy ezt mondtam is adásban is, hogy szerintem tök jó, hogy ennyi nőt hoztak, ha jól van ez így be, meg a Fókusz stúdióba. Abban szerintem, és nyilván nevetünk meg szerintem az, ahogyan Királyn Nóra működik meg a Fidesznek a képmutatása azzal kapcsolatban, hogy a nők jólétén aggódnak, az szerintem jogos. Abban majd szerintem belemeltünk egy kicsit, hogy tényleg van valami, hogy a fideszes nőkön való nevetgélés az ellenzéki nyilvánosságban nekem van, hogy már esztétikailag vagy politikailag kiüti a biztosítékot, de szerintem az, ami itt történik a Fókusz stúdióban, az biztos, hogy szerintem közéletileg meg a magyar demokrácia, meg a nők szempontjából inkább pozitív. Vannak még fideszes nők? Meglepődnél. Én nem tudok erre nagyon sokat mondani, én még csak egy új tagja vagyok itt egyenlőre. Néha egy kicsit így ostorral odavág, hogy üljek ide, de amúgy jól érzem magam. De ez tök minden alap, jó. Minden férfi, igen. Női. Igen. Hát én nem tudom, én eddig ez a második, hogy képernyőm vagyok itt, és mind a kétszer nő voltam, szóval gondolom, ez ennyi. Aha. Mert hogy itt van velünk most két vendég is, ha mondhatom így, legalábbis ebben a műsorban, Schulz Nóra, aki egyébként már aktív tagja a Fókusz stúdiónak, azt hiszem, azt már lehet mondani. Jól van ez így. Visszatérő ember. Jól van ez így, visszatérő embere. Itt van velünk Petra, Koncz Petra, akit már jól ismerhettek, illetve László Panna, aki a Refreshernek a videós újságírója. Úgyhogy most így, és hát ugye én, aki Fancsikai Eszter. Na, ja, szóval, hogy a nők a közéletben témát gondoltuk egy kicsit így kiboncolni ezen apropóból, természetesen nem az volt itt a cél, hogy akkor most vagy az Ádámot, nem tudom, tisztára mossuk, vagy befeketítsük, de arra az még érdekel, úgyhogy azon még dolgozhatunk egy kicsit, hanem úgy általánosságban, hogy, és nem is annyira a tényadatok, tehát hogy azért itt most nem azt tervezzük, hogy akkor itt a hány százalék, persze ezek is tök jó, hogyha elhangoznak, inkább ilyen megélések ezzel kapcsolatban, hogy 20 meg 30x éves nőként Magyarországon ezt mi hogy éljük meg, illetve mik voltak a tapasztalataink. Úgyhogy az első ilyen kis, nem tudom, bemelegítő kérdés, hogy amúgy titeket érdekel a közélet? És hogyha igen, akkor ez így mikor kattant be? Volt egy ilyen pont? Én nekem mindig azt szoktam mondani, vagy ezen már itt tök sokat gondolkoztam, mert nálunk a családban az, hogy közéletről beszélünk, ez egy abszolút létező és egy tök organikus dolog. És egyébként nekem engem nagyjából csak nők neveltek föl a családomnak. Hát úgy jött ki a lépés, hogy rengeteg nő van, és férfi egy kicsit kevesebb. És emiatt én tényleg így gyakorlatilag 2 éves korom óta szívom magamba azt, hogy közéletről beszéljünk az ebédlőasztalnál vasárnap a nagymamámnál. És amúgy én ennek nagyon örülök, mert tényleg így szerintem ez egy olyan különleges helyzet, hogy tényleg nagyon már akkor is, amikor mondjuk az osztálytársaim általános iskolában beszélgettek arról, hogy akkor politika, amennyire egy általános iskolás tud beszélni erről, akkor én már egy kicsikét azt éreztem, hogy ó, egyébként én tudom, hogy kiről van szó, tudom, hogy ki hova tartozik, és ez az érdeklődés ez egyébként tökre végigkísért mind a mai napig. Sőt, egyébként én gondolkoztam is azon, amikor pályaválasztás előtt álltam, hogy akkor politológiára fogok menni. Végül azért nem mentem politológiára, mert rájöttem, az ELTE-re akartam volna menni, és rájöttem, hogy ez a jogi karom van, és a jog az viszont sokkal jobban megijesztett, mint a politológia, úgyhogy végül szociológiára mentem, aminek semmi köze nincs a politológiához, de ez utólag derült ki. Úgyhogy én nekem ez tök organikusan jött így az életembe, és emiatt egyébként nagyon hálás is vagyok a családomnak, és én is azt tervezem, hogy ezt örökítem majd tovább, ha lehet ilyet mondani. Ez elég ilyen extrém, meg ritka. Az egyébként? Szerintem a kor is, a két év, tehát nyilván két év, de hogy ez első emlékeid között van. Igen. Meg az, hogy nők, és hogy szinte csak nők, úgyhogy ez tök jó. Igen. Ezt még fogjuk tudni hasznosítani szerintem a mai adásban. Petra, neked? Én ezen amúgy sokat gondolkoztam, de szerintem nekem a Covid volt egy ilyen döntő esemény, amikor a Kormányinfóval feküdtem, a Kormányinfóval keltem, mert ugye vendéglátásban dolgoztam felszolgálóként, és így a megélhetésem függött attól, hogy most amúgy éppen mi lesz az a rendkívüli hír, amit, vagy döntés, amit hoznak. Úgyhogy én szerintem egy ilyen 5 éve kezdtem úgy szép lassan belefolydogálni ebbe a témába. Szerintem még nagyon kis zöldfülű vagyok amúgy, de érdekel, úgyhogy most már egyre inkább próbálok infokat szerezni. De nekünk amúgy nem volt ilyen, tehát nálunk nekem apám volt ez, aki ez a nagyon csőlátású volt egy bizonyos párt felé, és én ezt hallgattam egész gyerekkoromban. És amikor így hát 20-22 évesen így mondom, ez biztos, hogy így van. Ezt annyira, hogy mégse tudok ezzel azonosulni, és akkor kezdtem el így bele mélyedni a témába. És hála Istennek nem lettem az a gondolatmenetű, mint ő, úgyhogy tök az ellenkezője. Dóra, neked? Nekem inkább a panéhoz hasonló, nálunk is eléggé téma volt a közélet otthon. Szerintem részben azért is, mert sokan dolgoznak közszférában a családomban, és ott nyilván ez az egész sokkal, hogyha az állam a munkaadód, akkor ezek jobban előjönnek. Másrészt pedig nekem a másik ilyen erős élményem az 2006, és ott a közvetítések a tévében, az nagyon megmaradt, mert emlékszem, hogy egy ilyen 56-os ünnepségre, vagy ilyen, nem tudom, ilyen tankokon lehetett mászkálni a belvárosban, és akkor ott benn voltunk még, nem tudom, a kis kislányként ott nézelődtem, és este meg hazamentünk, és akkor a tévében láttam, hogy úristen, itt milyen összecsapások vannak, meg elkötöttek egy tankot, és az nekem egy, emlékszem, hogy nagyon primér élményem volt, és annyira, hogy szóval, hogy még amikor a köztévén az Este című műsor volt, a meghatározó, meg tudom, Török Gábor, meg Gyirószász András elemezték a választásokat, egy teljesen más korszaka volt a médiának, és azt mondjuk, tehát édesanyám kapcsolta be a tévét, és nézhettem vele ezeket a műsorokat, és én az a típusú gyerek voltam, aki, hogy szóval minél tovább akartam nézni, meg hogy fönnmaradhassak azért, hogy a közéleti műsorokat nézhessem, és nekem ez, igen, visszatekintve ez ilyen nagyon, nagyon korai, meg emlékszem, vagy nem is emlékszem, hanem megtaláltam pont nemrég így a cuccaim között pakoláztam otthon a gyerekszobámba, és így fel volt írva, nem tudom, 5-ben, hogy újságíró szeretnék lenni, és majd nem tudom, mivel foglalkozni. Aztán nem lettem újságíró, de hogy azért így nagyjából egy hasonló ilyen térben mozgok azóta is. Úgyhogy szerintem ez van, hogy néhány embert így nagyon korán beoltanak ezzel, és én egy darabig amúgy furcsán éreztem ezzel kapcsolatban magamat, de ez is csak megerősítő, hogy te is ezt meséled. Meg most nemrég például, nem tudom, hogy a 24.hu-n volt egy Magyar Péter interjú, és ő is ott azt meséli, hogy tudom, 8 évesen kezdte el érdekelni a politika, mert én sokszor azt éreztem, hogy ezt nem hiszik el rólam, hogyha ezt mondom, hogy ennyire korán, vagy hogy az fura, vagy nem tudom, és így mostanában egyre több ilyen élmény ér, hogy azért vannak mások is ezzel így. És pedig ez egy csak ugyanolyan érdeklődési kör, mint hogy valaki mondjuk teljesen obszessed a focival, vagy bármivel szerintem, szóval szerintem ennek nem kéne egyébként egy ilyen nagyon különleges dolognak lennie, nem? Hát igen, csak mondjuk régen ez nem volt egy annyira színes, szagos dolog, mint mondjuk most, ami általában... Hát nem mindenki tartja okénak, hogy a gyerek ilyet nézzen például. Igen. Hát nekem az első ilyen élményeim az nagypapámmal, hogy ő mindig megnézte este a híradót, és utána ment lefeküdni nagyon-nagyon korán, tehát ő nagyon hajnalban kelt, és nagyon korán feküdt, és akkor nekünk mindig meg kellett várni, ahogy azt megnézhessük, elment lefeküdni, és akkor mi utána nézhettünk mesét, hogyha a nagypapámnál, nagymamámnál voltunk. És akkor nyilván az nekem egy ilyen, vagy nem, ezek szerint nem nyilván, mert hogy nekem az akkor egy ilyen nagyon unalmas dolog volt, hogy csak is úgy röpködnek a... Ne, meg egy kicsit azt is éreztem, és az utána sokáig így is maradt, és bizonyos szempontból most is, hogy hogy nagyon, nagyon, mint hogyha ez nem lehetne elég mély tudása az embernek. Tehát egy kicsit az, hogy minél többet tudsz, annál inkább úgy érzed, hogy nem tudsz eleget. Tehát, hogyha már itthon tudod, hogy mi újság, akkor mondjuk történelem szempontból, tehát azt nem tudom úgy megtámasztani, nem tudom úgy visszafejteni, hogy ez most pontosan miből következett. Amikor már az is megvan, akkor meg jön a nemzetközi része, hogy na, de várjunk csak. És mondjuk nálam az iskola is olyan volt, egyébként egy nagyon erős gimibe jártam, és nagyon sokat, tehát ugye ez a történelem tanulás, ez egy ilyen nagyon komolyan vett dolog volt, de annyira, hogy pont ami legközelebb van hozzánk, tehát így a 1900-as évektől már annyira kevés idő maradt rá, hogy azokat megtanuljuk, a ókori Róma, meg a mindent, tehát azt így nagyon, meg a fáraóknak mi volt a neve, amíg élt, amikor meghalt, amikor utána jobbra fordították, meg mivel balzsamozták, az így betéve. De hogy pont az, ami igazán fontos lenne tudás, az meg már így az utolsó fél év így érettségi előtt. Na jó, gyerekek, ezért. Úgyhogy én egy kicsit így a kettő között, vagy szóval, hogy a Petrához szerintem közel áll az, amit én érzek, meg amiben felnőttem, meg az, hogy hát nagyon persze inkább férfi vonalon volt meg ez, hogy politikáról beszélgetnek az egyik asztalnál, addig a nők a konyhában, mondjuk egy ilyen társasági eseményen a receptekről, meg ezekről, és én az első szavazásomkor éreztem azt, vagy az előtt, hogy ez gáz, tehát hogy egyrészt nekem is gáz, másrészt, hogy ezt nem lenne szabad rám bízni. Tehát én most mire húzom be az X-et, és akkor nyilván kérdezgeti az ember a, nem tudom, szüleit, ilyesmi. Nálunk... Szerintem már az, hogy megfogalmazódik benned egy ilyen, az már tök sok mindent sejtett. Hát igen, azóta azért eltelt 15 év, és akkor... Ja, szóval, hogy nekem ez volt. Nekem ez volt, én innen indultam, és ami még szerintem tök érdekes ezzel kapcsolatban, hogy milyen érzés hajtja ilyenkor az embert, vagy ez, azt szerintem ez eltérő lehet, hogy amikor mondjuk azt érzi az ember, hogy up-to-date akar lenni, és tudni akarja, hogy mi miért történik, hogy akkor ez az egy kíváncsiság, egy katasztrofa turizmus, vagy tényleg egy olyan komplex tudásvágy. Nem tudom, nátok, van olyan érzés, ami erről eszetekbe jut? Nekem egyébként, hogyha az ilyen pszichológiai gyökereit keresünk, mintha ahhoz annyira értenék, de hogy szerintem a kontrollérzet egy nagyon fontos dolog, és szerintem nyilván az egy kérdés, hogy mennyire fiktív az a kontrollérzet. Kicsit arra rákapcsolod, amit mondtál, hogy nagyon nehéz mindent érteni a világból, de szerintem részben a nagyon sok autoritár rendszernek részben az is a célja, hogy azt éreztesse veled, hogy nem tudod megérteni a valóságot, és elveszd azt az érzést, hogy befolyásolni tudod, mert akkor könnyebb irányítani, és nekem szerintem ez az, ami amúgy is az életemben egy fontos igény a magánéletemben, hogy autonóm legyek, szóval én tudjam igazgatni a dolgaimat, és szerintem ez volt bennem, hogy ezeken a közéleti műsorokon, meg híradókon, meg tudom én, mint keresztül valahogy többet érteni a világból, és ezáltal jobban azt érezni, hogy értem benne a helyemet, meg igen, kevésbé lehet, nem tudom, irányítgatni, meg átverni, meg ilyesmi, és hogy szerintem ez egy tök fontos érzés szerintem sokaknak. Az egy más kérdés, igen, hogy néha már szerintem a túl sok politikai tartalomfogyasztás az valahol ennek az ellenére is tud fordulni. Nekem az volt, amikor mondom, az én életemet elkezdte érinteni, és így kezdtem az addig, hát erőteljesen szajkózott kis buborékomból így kikukucskálni, hogy amúgy ez nem feltétlen értek ezzel egyet. Az első szavazásom pedig amúgy nekem nagyon vakon volt, és az otthonról hozott belém tukmált tudás alapján szavaztam, és amúgy most már visszagondolva, hát azért oké, hogy 18 éves vagy nem tudom, mennyi voltam, amikor éppen a szavazás volt, de hogy kicsit bánom, hogy nem volt akkor már itt több eszem, mert legbelül éreztem, hogy úgy szívesebben utána járnék, de úgy kényelmes volt inkább, amit otthonról mondtak, akkor az biztos úgy van, és azt szerint hozni egy döntést. Szerintem az szuper, hogy elmentél amúgy. Tehát, hogy szerintem már, szóval én amúgy mindig amellett vagyok, hogy legalább így menjenek el az emberek, és azt hiszem az van, hogy az első szavazásra még viszonylag sokan elmennek, és a másodiknál zuhan be a fiataloknál, és hogy nekem annyira az van, hogy csak így menjenek el szavazni, és így bele fognak jönni, meg jobban meg fogják érteni. Hát a másodikra, amikor mentem, ott már inkább egy ilyen lázadó élem mentek, már jobban belelátok, most mondom, hogy csak azért is elmegyek. Hát igen, a mostanit még nagyon várom. Biztos, hogy elmegyek. olyan jól behoztátok ezt az első szavazást, de válaszolni fogok utána a kérdésedre is, mert például az én családomban az, hogy elmegyünk szavazni, az mindig egy ilyen ünnep, hogy akkor összeszedj, mert hogy mindannyian nagyjából egy helyen lakunk, úgyhogy így körbe megyünk, mindenkit felszedünk kocsival, és akkor leszavazunk, és utána elmegyünk ebédelni, és ez egy ilyen, és amúgy annyira érdekes, mert hogy nekem ugye ez a természetes, de most, ahogy ti ezt mesélitek, igazából most jövök arra rá, hogy ez mennyire nem természetes, igen. És hogy én amúgy tényleg mennyire örülök, hogy az én családomban ez egy tök alap dolog. És emlékszem, hogy én az első szavazásomnál abban az évben érettségiztem, és nyilván, és bár nem nyilván, mert kijöhet úgy is, igen. Hogy igen, jó, akkor nem nyilván, és emlékszem, hogy a szavazás előtti pénteken én voltam az a gimis osztályomban, aki így nagyon feltüzelt mindenkit, hogy muszáj elmenni, menjetek el, mert ez nagyon fontos, és hogy éljünk a állampolgári kötelezettségeinkkel, meg minden, és történt, ami történt, és emlékszem, hogy hétfőn bejött mindenki, és így kb. Azt mondták nekem, hogy na bazd meg, ezért mentünk el, köszi! Kb. Ez volt, és így azt éreztem, hogy úristen, most akkor ez az én hibám, vagy... Na mindegy. És csak így egy ilyen fun fact. A kérdésedre a válasz pedig, azt is egy kicsikét így messzebbről fogom indítani, hogy nekem például még úgy is, hogy azt éreztem, hogy egy csomó mindent tudok, és egy csomó mindennel képben vagyok. Én a második egyetemem az a SFL per Free SFL volt, ahol volt társadalomtudomány óránk, amit a Lakner Zoli tartott, wow. És csodálatos tanár volt, meg nagyon nézem még mindig akármit csinál. És emlékszem, hogy az ő óráim volt egy csomószor ilyen aha érzésem, hogy így összeállnak a dolgok, így hogy kis szeletek, amiket így tudtam külön-külön, az ott így egybeállt, és így én emlékszem, így ülök, hogy így úristen, akkor ez ezért történik, és nekem ez az aha érzés, ez egyébként szerintem nagyon kevésszer van, főleg amikor mondjuk az ember saját maga keresi vagy a dolgokat, akkor ott is lehet találni, de amikor tényleg valaki, aki ért hozzá, ő mondja el neked, akkor ott valahogy sokkal jobban be tudod fogadni szerintem, és ezért én amúgy nagyon örülök annak, hogy az, hogy közéleti műsorok vannak Magyarországon, ez most már ennyire gyakori, és hogy tényleg mindenféle embert lehet látni, aki ilyenekről beszél, még akkor is, hogy nyilván ennek megvan a hátulütője is, vagy lehet, hogy olyan is fog róla beszélni, aki nem feltétlenül teljesen ért hozzá. Úgyhogy nekem ez az aha érzés az, amit ritkán találok meg a politikában, de vannak olyan események, és vannak olyan dolgok, amik viszont katasztrófa turizmus tényleg. Ezt muszáj elmondani, mert hogy nyilván ott is az a célom, hogy így képben legyek, meg hogy lássam a dolgokat, de ugyanakkor, amikor van egy-egy olyan pillanat, amiről tudom, hogy ez majd mémesülni fog, és akkor így elmondhatom, aha, én ezt élőben láttam, és már akkor tudtam, hogy ebből mém lesz. És ez is lesz. Amikor egy zenekart vagy egy számot meghallasz, és utána igen. Elkezdi mindenki hallgatni. Hát nem viccelj. Hát pedig ezt én már hallottam. Tehát október 23-án a Rózsafűzért szorongató Eperjes Károly, ott néztem élőben, és úgy voltam vele, hogy Károly gondolatai. Nem tudom, hogy ez bárkinek megvan ez a sorozat a YouTube-on. Úgyhogy igen, ez a két érzés nekem az, ami a leginkább keresek, és általában meg is találok így a magyar közéletben. Szerintem nekem az is egyébként egy hiány, hogy nem volt olyan történelem tanárom, aki úgy, most nyilván nem a jelenlegi, de hogy így a töri témákat se adta el úgy, hogy az engem érdekeljen, hanem ez nagyon unalmas volt, lát, igen, és nem tudtam figyelni, nem kötött le, és ezáltal én szerintem ezért voltam sokáig egy kis buborékban, mert maga a történelem se annyira érdekelt. Igen, főleg nem gondoltam akkor még, hogy az ennyire kihat akár a felnőtt életemre, vagy a... Ja, hát egy jó tanár, azt szerintem tényleg ilyen tökre meghatározó dolog tud lenni az életedben. Amit mondtál, az nálam is abszolút van, hogy ez a... Nekem ez nem csak ebben, hanem az életem minden területén az van, hogy ha valamit nem tudok, akkor ott biztos valami baj fog történni. Nyilván. Trauma, ezért másik műsor témája, vagy inkább egyikése, de hogy ez abszolút benne van, hogy most akkor, hát ez nagyon szar, ami van, de legalább tudom. Uh-huh. És tudom, hogy honnan számíthatok még valami rosszabbra, tehát hogy ez abszolút miközben valószínűleg sokkal jobban megnyomorítja a hétköznapjaimat azon a szinten, tehát a másik oldal, amit szintén említettél, hogy mindent tudni az összes, tényleg folyamatosan, a pontban néztem, hogy a képernyőidőt azt így elküldi hétfőnként az 9.07-kor. Miért 9.07-kor? Hát, kapcsoljátok ezt ki. És akkor pont ma fogalmaz. pont ma fogalmazódott meg bennem, hogy az Irének egy nagyon nagy része az, azok ilyen podcastek, amiket úgy hallgatok, hogy nézek, vagy hát nem nézem, de hogy valamiért mindig bekapcsolva hagyom, hogy hát, vagy ha valami olyat mond, akkor visszatekerek és ránézek, hogy na, de az hogy mondta? Nem az számít, amit mondasz, hanem ahogy mondod, és hogy ezek pörögnek, de hogy tényleg már folyam, beülök a kocsiba, rányomok, és akkor most meg az én gyerekem mondja, a 3 éves is, hogy nagyon nyugodtan, majd kapcsolj ki! És így tudod, mit igazad van. De persze azt hiszem, hogy a kettő között van az igazság, ha van egyáltalán, de hogy abszolút ez a kényszer, hogy ezt tudnom kell mindent, mert felkészültnek kell lenni, és nem csak azért, hogy okosnak tűnjek, mert az a hajó már elment, hanem hogy én azt érezzem, hogy belül legalább. Ilyen belső megnyugvás. Kb. Igen. És a másik, nem tudom ezt, amit mondtál, hogy ezzel egyetértek-e. Ezzel az első szavazásos dologgal, hogy milyen jó, hogy elment szavazni. Szóval, hogy itt nagyon értem egyrésztről, másrésztről viszont szerintem annyira sokan vannak úgy. Szóval egyetértek, de egy kicsit azt is érzem, hogy ennek valószínűleg följebb kéne vinni a korhatárát. Nekem ott még nem volt tudásom amúgy, csak úgy az otthonról hozott mindent, így beixeltem. Én inkább a felé megy a világom, úgyhogy lefelé viszik sok helyen. Hát igen, az oké, csak hogy, vagyis nem oké, tehát hogy igen, ez így van, de annyira világtalan szerintem az ember ilyenkor, annyira ez van, hogy egy-két nappal esetleg előtt, de van, hogy odafelé menet, oda csörög az ember. Tehát az inkább egy dupla szavazat, de mondjuk egy nagymamának, egy apukának. Hát ez igaz, mondjuk de talán ti is az a korosztály vagytok, akinek még nagyon nem számított. Tehát, hogy akinek az az alapélménye, hogy valójában nem számít a szavazata. Tehát, hogy én még nem tudtam olyanra behúzni, aki utána lett, vagy ami utána. Helyi válasz. Hát országgyűlésén nem, de helyin. Helyin, de az meg pláne olyan, ami nagyon késő jön be az ember érdeklődési körébe, tehát ott aztán pláne elveszel a nevek közt mondjuk 18-19 évesen sokszor. Na mindegy, csak így ez olyan érdekes kérdés, mert közben tökre értem a te oldaladat is. Nekem az a szempontom, és ez nagyon izgalmas, mert nemzetközileg pont arról is szólnak a viták, hogy akár már a gyerekek is szavazhassanak, és részben azért, mert van egy ilyen nagyon furcsa tendencia, hogyha ugye tolódnak az idősebbek fölé a társadalmaink, és hogyha ők lesznek a nagyobb szavazói réteg a saját érdekeikkel, a saját szempontjaikkal, akkor sokkal nem kevésbé fognak más szempontok. Tehát, hogyha már az életed az inkább arról szól, hogy nem tudom, biztonságot szeretnél, nyugalmat, nem tudom, jó egészségügyet meg, magas nyugdíjakat, az egy bizonyos érdekcsoport. Hogyha meg fiatal vagy, akkor meg lehet, hogy azt számít jobban, hogy milyen munkahelyek vannak, milyen adózás van, milyen az oktatási rendszer, ilyenek. Hogy a demokráciáknak szerintem most egy nagy kérdése lesz ez, hogy a korfa hogyan változik meg. Hát csak kérdés, hogy az valójában az történik-e ezzel, hogy jobban differenciálódik, vagy az, ami velem is történt meg, a Petrával is, és ami azért szerintem tendencia, hogy a nagy szavazata ér majd kettőt. Tehát behúzza akkor a 16 éves is arra, ami a nagyinak jó, vagy az apukájának jó, hogy mert amúgy nem lesz tájékozottabb önmagában ettől valaki, hogy előbb érzi úgy, hogy szavazata van, vagy előbb van szavazata. Hát csak annyi, hogy a mostani 18 évesek, akik már mennek szavazni, már az ő szüleik is talán nyitottabbak, és nem ennyire lesarkítottan, határozottan egyetlen egy nézőpontot mondanak, legalábbis bízom benne. Mert most azért ez már mikor volt? 10 éve, amikor elmentem szavazni. Mindegyik mondatom elé oda tehetném azt, hogy lehet, hogy csak az én buborékomban van így, és ez így szerintem, igen. De hogy én azt érzem, hogy pont azzal, hogy most ennyien beszélnek a politikáról, és a közélet is ennyire elérhető lett tulajdonképpen, alacsony lett a belépési küszöbben. Igen, promó. Ezzel talán több emberhez is elér az, hogy tényleg a politika az nem, és lehet, hogy ezt, lehet Nóra, hogy ezt tőled hallottam, és akkor ne haragudj, hogy lopom az ötleteid, de csak én már nem tudom, hogy mi az én gondolatom, és mi a tiéd. Szóval, hogy ezzel azt is látja szerintem a közember, hogy a politika az nem egy ilyen tök nehéz dolog, és egy ilyen nagyon nagyon értelmiséginek kell lenni ahhoz, hogy te ebbe egyáltalán beleszólhass, hanem egy tök közérthető cucc is tud lenni, és ez szerintem nagyon jó. Én ezt mostanában kezdem egyébként érzékelni, nagyon sokáig ebbe voltam, hogy én ebbe bele se szólok, nem értek hozzá, kész. És az elmúlt években próbáltam így azért ezen változtatni. Amúgy szerintem a covidos példád az nagyon jó, szerintem az annyira sok embernek egy ilyen élménye, hogy hirtelen mindannyiunkat ért valami, és nem lehetett azon vitatkozni, hogy nem tudom, a korábbi törésvonalak mentén, hanem egy univerzális és napról napra jött egyre újabb és újabb döntés, ami amúgy szürreális volt egy csomó, most csak egyet elmesélek, hogy én a vendéglátásban voltam felszolgálóként, és el kellett kérnem az emberektől a kis kártyájukat, anélkül nem jöhettek be, de én nem voltam beoltva, mert nekem nem volt kötelező, mint dolgozónak. Aha. Szóval így álltam értetlenül, hogy ez most akkor ez milyen döntés volt. Ez egy logikai, ez egy jó döntés volt. És mennyire vicces amúgy, hogy ezt már hogy elfelejtettük. Igen. Nem olyan régen jutott eszembe, hogy amúgy volt olyan, hogy este 8 után nem mehettünk ki az utcára. Igen. Csak kutyával. Igen. Vagy és ott is nem tudom hány méterig mehettél. Igen. És szerintetek miért számít ennyire hard topicnak a politika? Hogy miért érezzük ezt, hogy ennyire megközelíthetetlen, vagy ti ezt ott törtétek fel ezt a kódot, hogy nagyon korán elkezdtétek, és nem is tudtok ezzel azonosulni? Hát szerintem az, amit mondtál már az adás elején, hogy minél többet tudsz, annál több kérdésed van, és annál inkább rájössz arra, hogy mennyi mindent nem tudsz, szerintem ezért tűnik ez egy ilyen nagyon nehéz topiknak, de egyébként most nem tudom, hogy ezzel verem-e az adásmenetet, de hogy majd meg fogunk nézni egy bejátszót, amiben majd beszélnek, amiben beszélnek férfiak arról, hogy amúgy ők hogy képzelik a politikát, bár annak kontextusában, hogy a nők miért nincsenek benne a politikában, és az, ameddig a saját politikai vezetőik úgy beszélnek a politikáról, hogy fú, hát ez nagyon nehéz, macsós. Azért ide, macsós ide, azért nem jöhet be mindenki, addig nem fogja senki, de szerintem se nők, se férfiak azt érezni, hogy amúgy megnézem, hogy mi ez az egész, hanem igen, van itt ennek egy ilyen előadása, hogy ez nagyon nehéz és nagyon macsós, kinek van kedve utána ebbe belefogni. Na de akkor szavatokat ne felejtjétek, mert akkor tényleg nézzük meg, és akkor egy kicsit a női vonalra is talán visszaelvezünk ezzel. Tusványosan arra kérdeztük a kormánypárti politikusokat, hogy miért ennyire kevés a vezető női politikus Magyarországon. Legmiért tiszteletem a hölgyeké, de ez a politika, ez egy küzdelem. Nem annyira vonzó ez a világ. Valószínűleg a választók úgy gondolják, hogy ez az emberfeletti munka, ami a politikus lét követel, hogy ez nem családbarát. Ez egy elég macsós világ. A hölgyek nagy része okos, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy megmártom magam most ebben. Elszakítja az anyát a családtól. És valószínűleg a választópolgárok is így vannak ez, hogy ezt inkább férfi attitűdnek tekintik. Uh-huh. Az a baj, hogy a Kósa Lajoshoz már odaképzelem a magyar képmesékes vidrát. Uh-huh. És ez nem semmi. Már azt látom, amikor megszólal. Na és akkor a fideszes férfiakon lehet röhögni? Ha a nőkön nem lehet, Nóra? Hát, de nincsenek fideszes nők, szóval nem tudunk rajtuk nevetni. Hát jó, mert az Ádám már kiirtotta igen, őket, igen. De most akkor minden irányból betámadom. Igazából a szavakat se találok, tehát hogy ez az a videó, amire így mit tudsz mondani. Tehát ez nálam, amint csak így berakom, hogy így kicsit agyfaszt kapjak, kicsit úgy belül vérzik a szívem, de amúgy röhögök, úgyhogy ez nálam ilyen nagyon vegyes érzelmi hullámvasút. Szerintem amúgy a legnagyobb probléma ebben a videóban az, hogy részben ugye ezzel magukat dicsérik, tehát hogy amikor Nagy István arról beszél, hogy ez egy mennyire nehéz munka, milyen kiemelkedő dolog politikusnak lenni, abban szerintem nyilván ott a Tusványosi Safe Space-ben valószínűleg ez a hangulat, de hogy szerintem a legtöbb embernek egyszerűen nem ez az asszociációja jelenleg. Nem is feltétlenül csak azért, mert nem tudom, megveszekedett ellenzékiek, hanem mert a magyar politikai elitről szerintem nem annyira feltétlenül a teljesítmény jut az embereknek az eszébe. És szerintem másrészt meg még kicsit visszatérve, amit a videó előtt kérdeztél, hogy hát valahogy, és ez nehéz, hogy magyar néplélek, de valahogy szerintem tényleg benne van az, hogy alapvetően azért inkább kerüljük a politikai témákat, és nem egy... És eznek lehetnek szerintem történelmi tapasztalatai, hogy akár csalódások, amikor szerintem nagyon sokan reménykedtek abban, hogy politikai változások majd, nem tudom, jobb létet hoznak, vagy valami inspirálóbb jövőt, és szerintem minden generációnak megvan kicsit az az élménye, hogy, hogy nem ez jött el, és akkor ugyan magában nehéz szerintem a politikai részvételre, akár olyan szinten is, hogy beszélgessünk róla, szóval, hogy ebben van bennem egy ilyen empátia is, másrészt meg nyilván az is a kérdés szerintem, hogy vannak-e olyan politikusok, akikre fel tudnak nézni az emberek, és akkor mostán kicsit ennek a korszakváltásában vagyunk, hogy meglátjuk, hogy kitermelődik-e egy új politikus réteg. Még csak a videóra annyit, hogy most azon túl, hogy persze elmondták, hogy ez nem családbarát szakma, és hogy akkor a... Apára nincs szükség otthon, amúgy. Igen, csak az anyára van szükség. Nekem az volt egyébként a legérdekesebb megszólalás, hogy a nők túl okosak ahhoz. Györi Enikó, ezt akartam én is mondani. Hogy a politikához közül. És ezt egy nő mondta, igen. De azért, hát ez egy szép mentés, vagy egy igen, szépnek hogy szánt így... mentés, hogy hát ők ennél... Igen. Tehát, hogy igazából ők fölé vannak pozícionálva általa, úgyhogy ők nem alacsonyodnak le, de hogy hát ez egy menekülés volt, azt hiszem, az elég egy. Gondolom, de egyébként én azt, tehát ezt szerintem egy szép mentés. Ezért maradok hát, ott, hogy ebben a ligában. Ebben a ligában azért igen, de hogy azért nem volt magasan a léc, azt hiszem, amit meg kellett itt ugrani. Nem. Nekem az a szürreális, hogy ezt egy nő mondja ki egyébként, tehát hogy nekem ez a felfoghatatlan. Hát hogy ő ezt elhiszi egyébként, ez a hölgy? Hogy most mit mondjon? De hogy ezt tényleg így gondolja? Vajon? Szerintem van egy rossz rétege azért ennek a megszólásnak, mint hogyha magára viszont azt mondaná, igen. Hogy ő nem annyira igen. Hát, vagy okos, az, mert én meg bevállom. Ezt választott. Ez meg egy ilyen szerénység a férfiakkal szemben, szerintem a megszólaló férfiakkal szemben az egy ilyen szerénységi bizonyítvány igen. Volt, hogy jó, hát én ebbe belecsúsztam. De hogy én például ezt nem szeretem, hogy nők meg magukról nagyon sokszor ilyen kicsit ilyen lesajnálóan beszélnek, vagy mint hogyha nem lenne ott a helyük, vagy nem tudom, az, vagy igen. De te is mondtál most egyet itt az adásban is már, hogy az okosság már elment, és hiszem ez annyira van, hogy a nyilvánosságban, hogyha már, hogy ne legyünk túl komolyak, vagy ne... De csak viccelt. Hát, igen, de... Amúgy tökre nem így. De valahogy ez is van, hogy nőként, aki meg úgy beleáll, meg komolyan veszi, meg nem tudom, ez nem feltétlenül lesz szimpatikus. De hogy egy picit benne van az is, hogy a nő, és pont a X adással ezelőtt a Janka mondta még egy állásinterjúra jelentkezés, vagy állásra jelentkezés kapcsán, hogy nem tudom, hogy volt pontosan a szám, de azt hiszem, hogy az volt, hogy a férfiak 60%-a akkor is jelentkezik egy állásra, ha 50%-ban felel meg a követelményeknek, a nőknek pedig a 90%-a csak akkor jelentkezik, ha 100%-ban megfelel. Szerintem ez ugyanannak az egy séma valójában, de hogy talán lehet, hogy ezért is mégis csak érdemes lenne, egy picit több nő lenne, ugye azt ígértük, hogy nem fognak itt röpködni ilyen adatok, de hogy azért ugye az EU-ban hát vezetünk hátulról ebben is, hogy ugye 14% körül van a parlamenti az országgyűlési képviselők parlamenti résztvevőknek az aránya, tehát a női arány, és ugye azért az átlagban 30 környékén van, de van, ahol 40-45, akár 50 is, mondjuk Svédországban például. És akkor még egy utcsó adat, hogy... ami tökre érdekelne, hogy itt nagyon pici aktuálpolitika, de hogy a Tiszánál ugye most kijöttek a jelöltek. Jelölt. Ez ilyen szép szó. A szívek szaladájában volt régen a trafikbódé, és nekem valahogy mindig ez jut róla eszembe, hogy egy ilyen kis milleniál vonalat is belevigyek. Tehát a jelöltek között 33% a nő. És hogy például erről mit gondoltok, vagy milyen, van-e tippetek arra vonatkozóan, hogy mondjuk a jelöltek között, nem tudok erre lekattani, annyira szörnyű, és túl sokat hallgatom ezeket a műsorokat, és így ivós játékot kéne belőcsinálni. Szóval, hogy a jelöltek közül szerintetek mennyi lesz mondjuk a 33%-hoz képest, akiket tényleg megválasztanak? Én még egy dologra kíváncsi lennék egyébként, hogy vajon figyelembe vették-e azt, hogy legyen legalább 33% nő a kiválasztásnál? Hát én úgy tudom, hogy igen. Most azt, hogy szám szerint azt nem tudom, de hogy azért biztos. Ez egy tudatos döntés volt, hogy azért többeknek kell lennie. Van arra vonatkozóan tippetek, hogy mondjuk az emberek ezt hogy fogják értékelni, vagy hogy fognak szavazni az ügyben? Hát nekem most várjuk majd meg, de nekem az a tippem, hogy azokban a körzetekben, ahol ez van egy jó része, ahol nincs nő amúgy, tehát hogy nyilván azokban, ahol a háromból egy sem, ott ez előtt, és ahol szerintem, ahol háromból egy nő, én ott se adok neki túl sok esélyt, egyszerűen szerintem tippre kifognak. Ez a rangsorolós választási rendszer, ez se annyira kedves szerintem, mert nagyon az kell, hogy eléggé elfogadott legyél, tehát hogy az ilyen, azok, akik valamennyire megosztóak, vagy ilyesmi, azok általában ők hullanak ki az ilyen rangsorolós szavazásokon. És a női politikusok kérdése azért ez egy viszonylag megosztó kérdés. Nyilván ott, ahol szerintem nagyon ismert politikusokat indítottak, tehát Rosta Andrea, Bódis Kriszta, most a két név, aki rögtön így eszembe jutott, ott szerintem azért erősen sejthetjük, hogy össze is fog jönni. Nyilván például Bódis Kriszta körzetében három nő a jelölt, azt szerintem mondjuk izgalmas, tehát ahol, hogy arra is azért van példa, ahol garantálja a Tisza, hogy női jelölt lesz, ami szerintem amúgy jó, vagy én örülök neki. Nyilván azért azt is meg kell majd látni, hogy most is nagyon sok női tiszás politikus van az Európai Parlamentben, a fővárosi közgyűlésben, és én leginkább azt szeretném látni, hogy autonóm női politikusok is legyenek majd a 2026 utáni magyar politikában, szóval erre is amúgy pont, akiket már felsoroltam, szerintem van rá esély, hogy velük ezt fogjuk látni, de engem ez az, ami legjobban érdekel. Tehát, hogy önmagában nekem attól, hogy van egy női politikus, nem dobban meg a szívem, vagy nem tudom, Novák Katalin köztársasági elnöké, se a válása, se a nem tudom, búcsúja annyira nem hatott meg. Azt szerintem, hogy lássunk, nem tudom, társadalmilag pozitív üzeneteket képviselő, autonóm, értelmes nőket, akik tényleg amúgy majd képviselnek valamit, ami eddig nem volt jelen a politikában, annak örülnék. De ez nem biztos, hogy önmagában azon múlik, hogy nő-e valaki. Ugye Király Nóra valószínűleg erre célzott, ugye Novák Katalin, Varga Judit esetére mondjuk, amikor az Ádámnak címezte ezt a kommentet. Igen. Tehát, hogy... Így most már összeállt a két. A két fideszes. Nekem hát úgy tudom, hogy Orbán Viktor jelentette be, hogy vége van a karrierjüknek, de... Nem az Ádám volt? Azért ez egy érdekes kérdés, igen, szerintem, hogy ezt lehet használni egy ilyen páncélként, vagy egy ilyen pajsként, hogy ezt így visszaverni, hogy na hát, de amikor volt, az se kellett. És nagyon nehéz ezzel vitatkozni, mármint, hogy mondjam, úgy, hogy ez tényleg célt érjen szerintem, hogy ne darabra számoljuk mondjuk a női politikusokat. Én most csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy amit Nóra is mondott egy kicsit, hogy tök jó lenne, hogyha a női politikusok nem feltétlenül csak és kizárólag az ilyen női témákat képviselnék, mint ami mondjuk a Novák Katalinnál volt, ugye ő volt a megtestesült családanya. És pont elkezdtem azon gondolkozni, hogy most amikor a Cseh Katalin volt a humanisták interjúja, akkor is az volt, hogy neki minden második mondata az volt, hogy a női témákat akarom képviselni, ami meg egyébként egy tök nemes cél. És tehát, azért indul el, mert a barátnői azt mondták, hogy van rá igény. Jó, igen, ez is egy másik téma, de hogy amúgy nagyon sajnálom azt, hogy tényleg az, hogy női témák, az most már egy ilyen... Erre lehet kapitalizálni. Igen, meg, de ugye kicsikét ilyen degradáló is, hogyha te nő vagy, akkor te női témákkal foglalkozz. De egyébként én nőként nem biztos, hogy női témákkal akarok foglalkozni, de ugyanakkor nőként érzem a fontosságát annak, hogy női témákkal foglalkozunk, és ez egy ilyen nagyon mindfuck, vagy nem tudom, hogy nem akarok egy sztereotípia lenni, de ugyanakkor ebben élek, úgyhogy muszáj ilyenekről beszélnem, és... Még egyet hadd mondjak, és bocsánat, Nóra, nem akarom mindig kihegyezni rád ezeket a dolgokat, de a rajongód vagyok, úgyhogy muszáj. Most ez ilyen... Kölcsönös. Hogy nem olyan régen olvastam egy Reddit posztot. Úristen. Igen. Oh. Rólad. Úristen. Is. Ajaj. És ott például kifogásolták azt, hogy miért kell neked mindig kiemelni azt, hogy te nőként így meg úgy, amikor bezzeg ott van a Potyondi Edina, aki soha nem mondja azt, hogy ő nőként így meg úgy, amiben egyébként nem vagyok biztos. Hát ő például arról beszél, hogy milyen anyának lenni. Igen, de hogy egyébként szerintem ez nem egy negatív dolog, hogyha valaki oda teszi azt, hogy nőként ez meg az, de hogy úgy tűnik, hogy van egy bizonyos csoport, akiket ez viszont borzasztóan triggerel. De hát akkor visszatérek arra, hogy nőként hogyan ne beszéljek arról, hogy amúgy nekem milyen a társadalomban élni. De meg ez megint egy olyan kérdés, ami férfiaknál felmerült valaha? Tehát hogy az olyan, mintha egy nőnek egyféleképp kéne lennie. Igen, de akkor... Férfiaknál sosem volt, hogy most akkor az egyik ilyenebb, a másik olyanabb, azon kívül a buzi, azon kívül olyan nagy problémák nincsenek, tehát hogy nincs egy ilyen a nő. És hogyha és ha a sikeres nő, vagy a politikus nő, tehát szerintem már a probléma felvetés is problémás szerintem. Miért ne lehetne az, hogy a Nóra ilyenebb, az Edina meg olyanabb, és azt szerintem pont, hogy hozzátesz. Hát persze, nem egyforma emberek vagy, meg kibeszéljen a női dolgokról, idézőjelbe, hanem egy nő egyéb, most egy férfi álljon oda, és mondja el, hogy hogy éledezte meg, mint nő. Hát most ugye ez történik például a parlamentben. Azt csinálják. Igen. És bízom benne, hogy ez egy kicsit változni fog. Amúgy érdekes, amit mondtál a jelöltekről, mert én meg pont az ellenkezőjére gondoltam volna, hogy ez most egy ilyen nagy áttörés lesz, és hogy most ez sok szavazatot fog hozni rájuk, de értem, amit mondasz. Meglátjuk most már pár nap, de biztos, hogy több lesz, mint eddig. Tehát a nullánál jobb lesz. Igen. És igen, mert ugye emögött van egy kultúra, vagy szóval, hogy van ennek egy olyan társadalmi vonatkozása, amit nem lehet egy szavazással, vagy egy ilyen jelölt állítással áthúzni. Tehát önmagában attól, hogy több a nő, attól még az embereknek egyféle gondolkodása van erről, ami azért általában az, hogy a politikus az férfi, ugye? És nem csak tusványosan. Szerintetek egyébként, és hát azért arra vonatkozóan is vannak kutatások, hogy valóban sokkal kevésbé foglalkoztatja a nőket sokszor a közélet, meg a politika, mint a férfiakat, sokszor a férjeiktől, barátjuktól, nem tudok eszembe szavak a mai napon se, szóval, hogy tőlük tudják meg, vagy tőlük kérdeznek maximum. Eleve nem nagyon mernek a nők szerintem olyan magabiztossággal kérdezni, mint a férfiak, tehát, hogy az egy ilyen, most te tudsz erről, mert én nem tudom. És egy férfi sokkal előbb beleáll szerintem. Bennem ez van, mert amikor régebben kérdeztem otthon, akkor így a kérdésem felénél már egy olyan hardcore 15 perces agymosást kaptam, meg ilyen, ez így van, hogy már kérdezni sem mertem a végére, mert azt éreztem, hogy még a kérdésem is hülye kérdés. Igen, most már ezt kezdem kinőni így az évek alatt, de hogy én ebben nőttem fel, és ez így bennem maradt. Hát meg ami szerintem a Covid, amit még hozott, az nem csak az, hogy az embereket jobban elkezdte érdekelni, hanem hogy a tartalomgyártók is ugye ráfordultak erre, és azért az, hogy most nyilván erre az adásra is el lehet majd mondani, hogy hát ez ilyen nagyon szőrmentén, meg semmi nem hangzott el olyan, ami tényleg hozzátenne, de hogy van egy réteg, akit meg lehet, hogy pont az fog meg, hogyha kimondjuk azt, hogy hát basszus, én is szorongok ettől, vagy szorongtam, és nem rögtön a mély vízbe kell bedobni, mert annak ez lesz az eredménye, azt hiszem, hogy az ember csak nagyon-nagyon butának fogja magát érezni. Mi lenne az szerintetek, amivel a nőket jobban be lehetne vonni abba, hogy mondjuk nyissanak, vagy merjenek kérdezni, vagy érdeklődni? Szerintem amúgy van ebbe változás, hogy nekem az egyik érzésem most, ha így nagyobb tendenciákat nézünk társadalmilag, hogy mi történik, akkor az egyik az az, hogy egyre több pénze van a nőknek, és egyre több szabad ideje is van nőknek, és ebben én látom azt egyébként, hogy olyan dolgok, hogy cégek költenek arra, hogy sminktermékeket reklámozzanak a legdrágább felületeken Budapesten, szóval nem tudom a pontos, nem tudom, iparági részleteket, de a 4-es, 6-os az egy elég drága reklámfelületnek tűnik, és ott korábban én mondjuk nem láttam szempillaspirál reklámot, ami nagyon direktben nyilván a társadalomnak egy bizonyos rétegét célozza csak, és hogyha ott lehet hirdetni, vagy megéri, akkor azt gondolom, hogy ez arról szól, hogy ott van akkora vásárlóerő, meg van akkora befolyás. És én kicsit azt érzem, hogy valahogy e felé megyünk, hogy már, vagy akár az egész ilyen pop szakmában is azt szerintem, hogy nem tudom, az, hogy Taylor Swift hol lép föl, az a GDP-ben, nem tudom, Szingapúr mennyit költött rá, hogy csak náluk lépjen föl, és hogy kezd egy ilyen girl economy kialakulni, és nekem az a megérzésem, hogy ebből ennek lesz valahol politikai vetülete is. Tehát, hogy kicsit az, hogy már számít az, hogy a nők, mint egy társadalmi csoport a saját pénzükkel is mire szavaznak. Szerintem egyre inkább egyébként a politikában is ez fontos lesz, főleg azért, mert látszik az, hogy főleg a Gen Z-ben kezd szétválni az, hogy a fiatal nők azok így maradnak viszonylag ilyen középen, vagy inkább valamennyien progresszívebb irányokba, és a fiatal férfiak meg nagyon sokszor egyre inkább valami jobboldali pártra szavaznak, vagy azzal szimpatizálnak, és nekem mondjuk ebben van aggodalmam, hogy emögött milyen tendenciák állnak, egyre kevesebb párkapcsolat, egyre kevesebb gyerek, egyre kevesebb házasság, és hogy ez mit fog okozni hosszú távon, de nyilván azt is látom, hogy emögött részben a nőknek az egyre nagyobb önállósága van, és van egy ilyen feltételezésem, hogy ez ki fog kényszeríteni a politikában is változásokat, nem biztos, hogy holnap, holnap után, de hogy hosszabb számon. Igen, egyébként ez nagyon-nagyon félelmetes, ez a Gen Z-ben tényleg ez a szélre tolódás a férfiaknál, és emlékszem, hogy én 2019-ben bemutattak egy filmet, amiben én szerepeltem, ami kifejezetten az Z-generációsokról szólt, és akkor azzal rengeteget jártunk így interjúkat adni, meg minden, és emlékszem, hogy én ott minden interjúmban elmondtam, ez 2019 tényleg, tehát Covid előtt, meg minden előtt, hogy elmondtam, hogy én nekem akkora bizalmam van így az Z-generációban, hogy mi fogjuk majd megváltoztatni a világot, és mi leszünk azok, akik így az elfogadás, meg minden, és én pont a Covid-nál kezdtem el érezni ezt, hogy látom, hogy a fiúk egyszerűen ezek emiatt a Andrew Tate, meg ilyen Red Pill kontentek miatt így borzasztóan kitolódnak jobb oldalra, és például csak egy konkrét példát szeretnék hozni, hogy egyszer a Refresheren volt egy videó, amiben szerepeltem, egy short videó. És ugyanaz a short videó kiment Instagramra és TikTokra is. És ugye a TikTokon általában több lány van, az Instagram Reelsben pedig általában több fiú. Tényleg? Nekem pont fordítva voltak az elményeim. Nem, hát egyébként van ez a mém komment is, hogyha valami nagyon olyan videót posztolnak ki TikTokra, ami mondjuk ilyen nagyon vók, meg nem tudom, akkor azt írják kommentbe, hogy nem mered ezt kiposztolni Instagramra. Tehát ez egy ilyen dolog, hogy az Instagramon sokkal kevésbé elfogadó emberek vannak. És én is ezt vettem észre. TikToknál is jobban. Igen. Szerintem ez a generáció, tehát nálam például fordítva igen. van. Én is Instán inkább a középkorúbb női érdekes, mert fogyasztók vannak. Pont ezen a videónál, amiről beszéltem, ott az volt, hogy tényleg egy az egyben ugyanaz a videó ment ki TikTokra, Instára, és Instán kettő komment volt két fiútól. Az egyik az, hogy ki ez a faszi, meg hogy fú, de ronda vagy, kb. Ez. És a TikTokon pedig csak lányok, hogy hú, de szép a hajad, hú, de jó, hogy ez, és így azt éreztem, hogy mi történik, hogy itt tényleg olyan, mintha két teljesen különböző világ állna egymással szemben, és ez nagyon félelmetes volt. Igen, de akkor talán egy kicsit még félelmetesebb, hogy van benne egy ilyen plot twist is, hogy hát igen, ezek szerint. Hogy a mi korosztályunkban meg fordul, vagy nálam mondjuk. Meg igen, mert közben meg a külföldön, tehát ilyen amerikai TikTokereknél pedig tényleg azt látom, bár egyébként nem vagyok abban biztos, hogy a kommenteket azt nem algoritmus szerint dobálja be top kommentnek, mindegy, ez nem ennek a beszélgetésnek a témája, de hogy azt látom amerikai lányoknál például, hogy ott viszont már nagyon ott vannak, nagyon kommentelnek, összetartanak, tehát ott ez a női összetartozás, aha, amiről nagyon sokat szoktak beszélni, ami Magyarországon szerintem annyira még nincs, bár látok egy tendenciát az én buborékomban, sok zárójelbe zárva, hogy ott viszont már, tehát ott látom a lányokon, hogy ott aha, sokkal jobban érdeklődőek, sokkal jobban összetartanak, de mondom, lehet, hogy ez is csak egy buborék. Nekem amúgy a YouTube tűnik Magyarországon a legnagyobb ilyen, hát ahol nem erős a gender törés. Mert ott fiúk vannak. Hát főleg, igen, nem? És Magyarországon a politikának egyébként egy jó része a YouTube-on igen, is igen. Zajlik. Iszonyatosan, hát ha most belegondolunk az elmúlt két választási ciklusba, akkor Márki-Zay Pétert is részben a YouTube-os fiatalabb férfi nézőknek köszönhetjük, és Magyar Péter berobbanását is egyébként nagyon nagy részt a YouTube, hát a Partizánnak, meg a YouTube csatornáknak köszönhetjük, ő is, hogy mennyire ügyesen használja az élőzést, és szerintem ez nem mindegy, szóval engem ez iszonyatosan érdekel. Hogy, nagyon félelmetes. Hogy, de valahol meg amúgy jó is nyilván, mert hogy már nincsenek azok a kapuőrök a hagyományos médiánál, tehát hogy valahogy ez a nehéz, nem, hogy egyszerre valahogy nagyon izgalmas is, nagyon új dolgokat lehet csinálni. Másrészt viszont muszáj szerintem a nőknek is jelen lenni ezeken a helyeken, és nyilván, tehát hogy kicsit ez ilyen metareflexió erre a műsorra is, hogy egy amúgy alapvetően férfiak által vezetett csatornán, most akkor van egy női műsor, és erre hogyan reagálnak a nézők? Meg az algoritmus. Meg is kapjuk értem. És néha belenézek, pedig megfogadtam, hogy nem fogok, de... Jó, hát minden kezdet nehéz. Az összes úgy, olyan komment, ez csak férfitől van egyébként, ami egy kicsit így bántó, vagy így odafricskázó szerintem így magára a koncepcióra nézve. Volt már olyan egyébként nektek, hogy úgy éreztétek, hogy teljesen másképp reagálnak mondjuk egy megnyilatkozásotokra azért, mert nők vagytok, mint hogyha férfiként mondtátok volna ugyanazt? Persze, én is ugye inkább egy férfiak által dominált szakmában dolgozom, ugye videósként, vagy videós riporterként ráadásul, de én ezt pont amikor itt voltam a Jól van ez ígyben, akkor is elmondtam, és most is elmondom, mert nagyon-nagyon szeretnék shoutoutot adni az összes videós riporter lánynak, és akkor most név szerint is mondom őket, hogy a Jelinek Anna, a Bánszegi Rebeka, a Martini Noémi, és szerintem akik ilyen ismertebbek, talán őket lehet mondani, szóval maxi respekt nekik, és egyébként nagyon érdekes azt látni, hogy például a Jelinek Annától mennyire zavarba jönnek egyébként a politikusok is, akiket kérdez, hogy így nem gondolnák azt egyébként, hogy egy lány, ő így ilyen kérdéseket még az Alavári Noémi jutott eszembe az RTL-nél. Tényleg igen, az Alavári Noémi mindenképpen. És egyébként arról meg a Noémi írt egy tök jó hírlevelet a HVG-n, hogy ennek azért van egy ilyen dinamikája is, hogy ő meg nem akar abban a szerepben lenni. Hát persze. Hogy azt használja ki a média, hogy fiatal nőként kerülsz kontrasztba, vagy feszültségbe a Kocsis Mátéval, mert hogy az is egy ilyen plusz réteg. Igen, egyébként egy szakmai bífél. Helyzeten. Igen. De hogy ez nyilván, ez is van kicsit visszatérve, amit mondtál, hogy nem lehet egyszerűen levenni erről a helyzetről, és nem tudom, hogy ez ugyanaz a Reddit-re, de valaki küldte nekem ma reggel, hogy kvótanőnek hívtak, hogy a Jól van ez így, most akkor a kvótanő, és akkor nyilván a, nem tudom... Hát nőként mi más lehetsz, mint kvótanő? Igen, és ez tett eszembe, hogy... Tehát, hogy... Szerintem merchnek tök jó. Amúgy... Szerintem nagyon kell. Vagyok. Nagyon kell, és nagyon fogyna. Én veszek egyet azonnal, első nap. Na igen, és olyan volt már veletek, őszintén, hogy ti, mint fogyasztó éreztétek úgy, hogy mint amikor, tényleg én is akkor kiteszem a lapjaimat, női sofőr, mindenki jó. Tudja, és én is vezetek, és azt hiszem, hogy nem is rosszul, és nagyon igyekszem leküzdeni, de belém van rakva az ezt tuti, hogy nő. Plusz tehát, egy. Ugyanez. Hiába, ha valaki olyat csinál, én is oda nézek, hogy csak a biztonság kedvéért. De 10-ből 9-szer tényleg nők vezetnek. És ez a legfájóbb, hogy én amúgy nagyon feminista hozzáállásom vagyok, de hogy tényleg nők vezetik azokat, akik már... Egyébként nem, én nekem apukáma volt, és minden adásban valamiért behozom apukámat, akivel minden este sétálunk együtt, és nyilván én meg az összes ilyennél leugatom őt, úgyhogy ezt még vissza is mondhatod. Együtt sétáltatjuk Banánkát, és akkor ha valami ilyen van, akkor így, ez tuti nő. Egyébként nem ez az alkat, meg már poénkodunk is rajta, de hogy én megmondom, hogy hát vagy valami vén pac, ugye? És akkor ezen így jót mulatunk, szóval, hogy így próbálok küzdeni ez ellen, de hogy ez belém van kódolva, nyilván valószínűleg én is, hogy így nőttem föl, meg ez volt az alapizé, úgyhogy nem tehetek róla, de hogy egy mondjuk egy ilyen női megszólalónál volt valaha, hogy mondjuk azon kaptátok magatokat, hogy így lenne egy ilyen gondolat, hogy én nekem tudom. Bennem valahogy az van, hogyha látok egy, de nem tudom, nyilván nem tudom most már leválasztani magamról azt, amit belém neveltek, és azt, amit így csak azért is csinálok, de én például, amikor azt látom, hogy valaki nőként csinál valami olyat, amit inkább egy férfi szokott csinálni, akkor én azt érzem, hogy csak azért is megnézem, és csak ugyanez. Azért is. És egyébként a női sofőrre visszavezetve például én, amikor meglátom, hogy taxis, női taxis fog jönni, én is úgy vagyok vele, hogy úristen, de jó, biztonságban leszek, tudok vele csicsotelni. Más, valószínűleg jól vezet. Mert ez a szakmája, de... Amúgy volt már olyan példa, hogy nem vezetett jól, de volt már olyan példa férfinél is, persze. Hogy halálfélelmem volt, persze, sőt, egyébként többször igen. Volt ilyen, úgyhogy igen. Nem, nekem is inkább ez van, főleg közéleti témákban egyszerűen azt érzem, hogy kérdezni már lehet nőként, szóval a kérdező szerepbe berakják a nőket, de abban a szakértő, elemző szerepben iszonyatosan kevés nő van, és bennem inkább a szolidaritás van ezzel kapcsolatban, vagy ha még annyira nem is, nem tudom, fejtlenül azt képviseli, amivel én értenék egyet, vagy akár nekem is szerintem a legfontosabb szakmai referenciai pontjaim azok férfiak, de azon bennem, hogy hát ők is elkezdték valahol, hát és hogy nőknél nagyon sokszor az van, hogy elkezdik, megpróbálják, és kiesnek ebből az egészből. Tehát, hogy politikai elemző nők is voltak már Magyarországon, akik megpróbáltak ebben lenni, és kikoptak, vagy nagyon sok riporternő elhagyja a pályát, és elmegy másba, és nem tudom nem belelátni azt, hogy lehet-e ezt a szakmát csinálni úgy, hogy közben amúgy igen, gyereked van, családod van, vagy idősebb családtagokról kell gondoskodni, meg úgy, hogy ki vagy téve azoknak a negatív hatásoknak. Szóval bennem is inkább az van, hogy meg kicsit az is van, hogy így nagyon sok férfi nem feltétlenül olyan nagyon jó minőségben csinálja szerintem a médiában, amit csinál, de megvan hozzá a magabiztossága, megvan hozzá a rajongói, és ezért, igen. És ezért nyomja, és kicsit ez van bennem, hogy lehet, hogy az én dolgaim se olyan tökéletesek még, vagy még majd fejlődök benne, meg ilyesmi, de van bennem ez a csak azért is érzés. Uh-huh. Egyrészt más lányokkal, akik nyomják ezt, meg kicsit magamban is, hogy de még ezt meglátjuk, hogy milyen lesz, és ne adjuk fel. Meg egyébként ez is ugyanez. Ez is szerintem rímel a vezetésre, mert nyilván ott is az van, hogy benne van az emberben már eleve a para, hogy majd rám is, rám, tehát hogy én nőként ülök be az autóba, hogy most regisztráltam a kressz vizsgára, belém rakjátok a parát. Nem, ez nyilván, tehát ez nem egy mindennapos dolog, de hogy amikor az van, hogy valahova mondjuk parkolni kell, tökéletes példa rá, akkor az van, hogy tudom, hogy megnéznek, hogy ez most egy nő, és az szerint... Tök ügyesen amúgy be tudtam állni, és akkor így bekocogtatott a csávó, hogy segítsek beparkolni. Úristen! Nézd végig, beállok, és itt tök jól be tudtam parkolni, szóval nem értettem, nem az volt, hogy... Igen, és ilyenkor, amit a Nóra is mondott, hogyha egy napig egy férfi magabiztosságával élhetne, igen. Oh my god, itt igen. Világok amúgy teremtődnének. Igen. De egyébként Nóra, még azt akartam mondani, hogy nálunk voltál egyszer a Refresher-en egy adásban, igen. És hogy ott azt mondtad, hogy nem tudom, mivel gondolom, már elmondtad adásban, ezért ez publikus, hogy te egy csomó fellépés, vagy nem fellépés előtt, hanem ilyen meghívást is lemondtál, vagy nemet mondtál, vagy csak akkor mondtál igent, hogyha másik nőt is hívtak melléd, és ez nagyon muszáj próbálkozni, mert szerintem kicsit az van amúgy, hogy egy csomószor, tényleg többször mondanak nemet nők, szóval ezt még szerkesztőként a Partizánban megtapasztaltam, hogy próbáltunk hívni nőket, és nemet mondtak, és nagyon sokszor olyankor szerintem az történik a szerkesztői vagy az újságírói fejben, hogy jó, hát én megpróbáltam, nemet mondott. És akkor sajnos akkor maradni fog minden úgy, ahogy van, hogyha itt felteszük a kezünket. És szerintem az, hogy meg kell teremteni azokat a műsorokat, meg azokat a műfajokat, ahova szívesen eljönnek. És szerintem ez is van, hogy vagy pedig a másik része, hogy meg kell találni azokat az eszközöket, szakmabeliként, amivel kényelmessé tudod tenni minél több nőnek, vagy motiválóvá tudod tenni, hogy részt vegyenek, és szerintem ez nyilván plusz energia, plusz munka, de szerintem nagyon megtérül hosszú távon, és ezt akár a saját műsoromban is nyilván a többségben voltak összességében a férfiak valószínűleg a belépési küszöb történetében, de nagyon-nagyon igyekszem, hogy témában is nyitni, hogy vendégben is minél jobban jöhessenek, és lehet, hogy azzal a női vendéggel háromszor kell kávézni, meg telefonálni ahhoz, hogy kényelmes legyen abba, hogy eljöjjön, de hogy szerintem nem lehet letolni ezt a felelősséget csak azzal, hogy hát megpróbáltam, és az első nő nemet mondott, és akkor... Hát igen, csak egy férfi erre ugye azt mondja, hogy hát körülményes, meg hogy most mondjuk erre, lehet, hogy három, de valószínűleg ez az oka, hogy biztonságban szeretné magát érezni, feltételezem. Hát igen, és hogy a nyilvánosság az egy kockázat mindenkinek, és akkor beletenni ezt a pluszt szerintem megéri. És szerintetek mi az a faktor, ami mondjuk hiányzik ezekből a közéleti műsorokból, tehát mi a különbség a között, ahogy egy férfit meg kell szólítani, meg ahogy egy nőt mondjuk közéleti témákban? Nekem amikor túl sok az ilyen számszerű adat, és túl sok, ezt én már néha nem fogadja be amúgy az agyam. Tehát én az a típus vagyok, igen, hogy így a kocsiba hallgatom, otthon valamit csinálok a háttérbe, és például amúgy a Partizant nagyon szeretem, meg a Marcia, hogy tud fogalmazni, meg a szókincse az amúgy nagyon brutál. Csak negyed annyira tudnék szerintem beszélni, én nagyon örülnék. De hogy azt nem tudom úgy hallgatni otthon, hogy közben úgy jövök, megyek, teszek, veszek, mert azt érzem, hogy figyelnem kell, mert elhangzanak olyan szavak, mondatok, amit nem is értek. Tehát le kell ülnem, és rá kell keresnem, hogy amúgy ez mit jelent. Úgyhogy ez csak akkor... Nem feltétlenül egy női dolog, mármint szerintem mondjuk, hogyha tényleg nem, a Marciról beszélünk, akkor az ő szókészlete meg a tudása, az tényleg olyan, hogy szerintem bárki, aki egy nem annyira van benne, mint ő, azért úgy le kell ülnie. És igen, csak egy férfi szerintem ezen átmegy. Tehát, hogy az... Jó, hogy nem gondolkozik igen, el azon. És nincs, és akkor megint a maximalizmus. Hanem, hogy akkor igen. Most utána nézek, mert akkor az egészet nem értem. Hát de basszus, ez akár... Tehát akkor miért nem... Most tudom, nem nektek kéne feltennem ezt a kérdést, de hát ez egy jó tulajdonság, hogy egy nő vagy a Petra utána néz. és mégis ez gyengeségként van megfogalmazva. Hát igen, mert egy ilyen szorongással jár. Tehát, hogy attól rögtön a tájékozatlan érzem magam, vagyok. Igen. Nekem amúgy az érzésem, hogy nem is maga a közélet tárgyalásának formátuma kell, hogy megváltozzon, mert azok azért elég ilyen bevett. Tudom, te, hogy egy interjú az egy interjú volt 20 éve is, meg 20 év múlva is az lesz, és szerintem főleg a magyar média elég konzervatív ezekben, és szeretjük nézni hogy ezeket a klasszikus formátumokat. Szerintem az a kérdés, hogy mi van még mellette, és van-e más mellette. És nagyon sok közéleti újságban, szerintem, vagy felületen Magyarországon, vagy az van, hogy csak közélet, vagy ami mellé van rakva, az inkább sport, gazdaság, tech, és van-e mellé rakva olyan plusz téma, ami szerintem a nőket egyszerűen jobban érdekli, ami nem azért van, mert ők, nem tudom, ősanyák, és a génjeikbe van írva, de van-e ott olyan téma, ami a női hobbikat, a nőket jobban érdeklő sportokat, a női hobbik vannak benne, vagy főzés van jobban, vagy nem tudom, tehát, hogy szerintem ez az, ami inkább, mert egyszerűen egy felületre nem csak azért mész oda, hogy egy tartalmat feltétlenül megnéz, hanem hogy az életedet segítse, nem tudom, hogy találj benne olyan értékes tartalmakat, amik neked utána hasznosak, és bennem ez van, hogyha elképzelek egy olyan újságot, ami női, vagy most az újságot tágan értve, hogy média terméket Magyarországon, amit szívesen néznek nők, és van benne közélet, akkor azt úgy képzelem el, hogy egyrészt nyilván vannak nők a képernyőn, lehetőleg egy kicsit több, mint ami most megjelenik a magyar közéleti műsorokban, és másrészt pedig lehet, hogy irodalom van ott, és nem foci a második oldalon. Mert például Magyarországon az egész könyvszakmát, meg könyvpiacot nagyon nagy részt amúgy nők tartják el, főleg ha szép irodalomról van szó. És tudjuk, hogy a közélet mellett a, nem tudom, értelmiségi nőket még az irodalom érdekli, és nem pedig a foci. És hogy ez így oké, és hogy akkor legyen olyan felület, és hogy kicsit ez van, hogy ezt vagy pénzzel lehet kikényszeríteni, tehát azzal, hogy ilyen látszani fog, hogy mire fizetnek elő a nők, és mit fogyasztanak szívesen, vagy pedig meg kell csinálni magunknak. De itt még egy dolgot szeretnék behozni mindenképpen, hogy ez egy nagyon jó irány szerintem, hogy akkor olyan dolgokat rakjunk oda még mellé, ami a nőket érdekli, de szerintem első lépésben az kellene, hogy azok a dolgok, amiket klasszikusan a nőket érdekli, azok ne legyenek lenézve. Igen. Tehát én azt látom tényleg, hogy abban a pillanatban, ahogy egy női közösség vagy egy nő sztereotipikusan elkezd szeretni valamit, azonnantól kezdve gáz, azonnantól kezdve basic, azonnantól kezdve pick me girl akár, vagy bármi, és hogy szerintem, tehát most tegyük fel a kötés. Pont erről beszélgetünk, kötéshorgolás. És ott is arról én azt hallom, hogy ja, hát mert a nagymamák összeülnek, és nem tudom mi, és közben pedig nem, ez egy közösségformáló dolog, hogyha mondjuk öten leülünk horgolni, bár én nem tudok, de hiszem, hogy ez ilyen tud lenni. Köszönöm, ezért jöttem. És hogy ez nem egy nagy is, meg nem tudom mi, vagy akár a Taylor Swift, vagy nem tudom, aki nyilván nőket... Horoszkópok, tehát bármi ilyen témáról legyen szó, hogy ezek ne legyenek lenézve, mert nem leszel attól kevesebb mondjuk férfiként is akár, hogyha érdekel az asztrológia meg a horoszkóp. De ez most lehet, de nem tudom, a refresher miatt jutott eszembe, hogy ott például van elfér egymás mellett egy horoszkóp, egy politikai hír, meg nem tudom, és hogy... Oké, nyilván nem gondolom, hogy egyenértékű, nem tudom mivel a világban, de hogy ezek nem kell mindent olyan halálosan komolyan venni. Hát és hogy a közvetlen körítése is, mondjuk én a saját YouTube csatornámon azt szoktam csinálni, és sokáig nem is fogalmazódott meg bennem, hogy mi történik, csak így mostanában, hogy egyszerűen baromira untat engem is a nem tudom mi van a táskámban, meg get ready with me, meg ezek a dolgok. De jó, tudom, az a get ready with me. De hát én is valahogy elkészülök. Hogyha közben beszél valamire értelmes dologról. Na ez az, hogy hát sajnos nem így kelek föl, bármilyen jó is lenne. Ma reggel is rám nézett a férjem, és így, hát ez nagyon fáradt vagy, ugye? Én azt hittem, hogy már jól nézek. Na, úgyhogy amikor abból elindulok így az egyetfejlődésbe reggel, akkor mondjuk sminkelés közben, vagy főzés közben, de mondjuk olyan témákról beszélgetek, most voltam, beszélgetek magammal, ugye? Hogy voltam most mondjuk Brüsszelben, az Európai Parlamentben, és akkor most a következő videóm, ha valaha megvágom, akkor az, hogy úgy arról mesélek, hogy ott milyen élményeim vannak, és közben egy ilyen kimcsiszerűséget készítek egy maradék káposztából. Egyébként ott főleg nők voltak, nem? Abban a... közös, vagy egy kis, akikkel mentünk, aha. Igen, négyen voltunk nők, és a Kristóf és a Némi később csatlakozott hozzánk, úgyhogy ez egy ilyen girl heavy dolog volt, viszont maga azért az EP parlament is egészen másképpen néz ki, mint mondjuk a magyar, úgyhogy igen, ezzel kapcsolatban is még készültem egy kis játékkal nektek. Na mindegy, szóval szerintem ezek is, csak közben egy kicsit ez is úgy lekicsinli rögtön, hogy egy nőnek nem elég, hogy leülnek az asztalhoz és fontos dolgokról beszélnek, hanem hogy akkor most úgy kell csinálni, mintha közben, nem tudom, főznénk, sminkelnénk, hogy egy picit ez is nekem rögtön így lekicsinli. Guilty! Igen. Én ezt csináltam, most elmúlt pár hónapban pont nem, de szerintem ez tök jó. Hát meg azt mondtad, hogy az algoritmus abszolút, cselezett tehát kivele. Ennek algoritmus, tehát igen, meg ez megvannak az oka is. Jobban bevonza talán a csajokat, mert közben nézi, hogy mit használsz hozzá, milyen igen. receptet. Igen, meg így elkezd nézni a sminkelést, és utána elkezd beszélni a politikáról, akkor már csak nem kapcsol. nem is dobja föl nőknek a politikai tartalmat nagyon sokszor. Tehát ez van, hogy azzal, hogy egy készülődős videónak tűnik, vagy egy főzős videónak tűnik, nagyobb az esélyem. Hmm. És nekem ez van, hogy egyszerűen én a saját szakmai sikertelenségemnek élném meg, ha nagyon-nagyon-nagyon túlnyomó rész csak férfiakhoz jutnának el a tartalmaim, és egy kihívásnak élem meg azt, és annak a megoldásának, hogyha a sminkelős videó közben beszélek a politikáról és az eljut a nőkhöz, akkor az nekem egy siker abban a saját sikerkritériumomban, hogy nőkkel akarok beszélni közéletről. Na, és hogy ugye azért szerintem van egy ilyen nagy kavar a fejekben mai napig, hogy a politika és a közélet az egy és ugyanaz, hogy a politika az ugye egy ilyen kemény, nehéz, férfias dolog, mint megtanultuk, amihez nem férhetünk hozzá, de hogy szerintem ez nagyon sokaknak nincs meg, miközben a nőket nem csak ezek a témák érdeklik, amikről beszéltünk, hanem például az oktatás is elég érdekli, én is, mint akinek a nagyobbik fia jövőre iskolába megy, és bármikor megölném magam ettől a dologtól, hogy én nekem most ebben a rendszerben találnom kell egy megfelelő intézményt, ahol nem fogják így azonnal összetörni, és nem tudom, a gyerekemet. A másik, ami még tökre érdekli a nőket szerintem, az az egészségügy, amikor elvisszük a gyereket, vagy amikor kivárjuk az X hónapos várólistát. Tehát, hogy egyébként ezek kevésbé beauty, de azt hiszem, hogy sokszor sokkal inkább női témák, mint férfi témák, és ezért tök jó lenne ezt így letisztázni, és minden, bocsánat, csak egy film, minden podcastben ilyesmiből ezt megpróbálják, de valahogy ez nem megy át ez az üzenet, hogy a közélet, meg a politika az így milyen relációban van egymással. Egyrészt így civilként is érdekli a nőket, anyukákat, meg hát amúgy is a másik oldalról is, mint tanárok, egészségügyi dolgozók, stb. Csak egy ilyen ugye szemet szúrt valami nekem, ami ugye egymás mellé téve kicsit érdekesnek tűnt az adás kapcsán, és arra gondoltam, hogy egy ilyen kis játékot nézzünk. A címe, hogy mondjuk az, hogy ez egy baba-mama klub vagy sem. Nagyon könnyű lesz. De ezek közéleti szereplők? Nem AI? Nem közéleti, és nem AI. Vagy ott a probléma is felmerült. Tehát ők egy igazi emberek, egy csoportja. Igen. Aha. Mm-hmm. És hogy ők vajon mit dolgoznak? Baba-mama klub vagy sem, igen, hát hogy igaz. Szerintem nem. Hát nem. Nem tudom. Én mindegyikre azt fogom mondani, hogy nem. Oké. Okay. Akkor a totál, ez a kék vonal a pitványnak, kik vagyunk fotója, és tényleg nem, senkit nem iskolázni akarok, vagy ilyesmi, csak... Csak úgy szemet szúrt, hogy néznek ki mondjuk ezek a fotók, hogy mennyi nő dolgozik mondjuk ilyen alapítványoknál, szervezeteknél, egyesületeknél, illetve Thaler Orsolya például az ő, nem tudom, elnökük, vagy ügyvezetőjük, mindenhol más a titulus, de mondjuk tehát a vezetője. És akkor ebből így elkezdtem egy ilyen merítést, és akkor jöhetek el. Egyébként én most nemrég forgattam a Papírsárkány Gyermek Alapítványon, és ott is csak nőkkel interjúztam. Nem mondom, hogy nincsenek férfiak, de hogy... Ez a TASZ. Igen, őket. Ez a TASZ. Igen, én nagyon... Tehát, hogy tényleg az első... A póló is segít. Necces volt a TASZ, szemfülesek vagytok. Ahol Dolcsák Dalma az elnök. Királynő. Igen. És akkor a következő, ez szintén a póló segíteni fog, ez az Ulle. Igen. Igen. Ahol ugye... Medellna. igen, Bede Anna és Kovács Vera is társ alapítók, és akkor még egy utolsó, ez pedig szintén egy egyszerű példa, és nem is azt kell nézni, csak hogy... Egy férfi? Hintalovon? Ez a Hintalovon, igen, ahol Rörbök Kinga az elnök. Hát igen, de ezek ilyen társadalmi érzékek. És akkor még, igen, és akkor még egy fotóval készültem 2022-ből, amikor ugye megalakult az új országgyűlés, hogy egy picit úgy szembeállítva ezt a képet az összes többivel. Azok a nők, akiknek ez egy túl kemény terep, ugye, ahogy Tusványosról hallhattuk, akik okosabbak annál, hogy ilyen nehéz témákkal foglalkozzanak, és akik, mint látszik, tonnára foglalkoznak hátrányos helyzetben, és olyan sztorikkal, tehát én biztos vagyok benne, hogy tized annyi ilyen kőkemény, szívbemarkoló sztorival nem találkozott egyik ember sem az utolsó képről, mint amivel megküzdenek nagy részt nők ezekben az egyesületekben, szervezetekben. Tehát, hogyha arra alkalmasak, bár ugye ezeket mind be kéne szántani, vagy hát a nagy részét. Igen, kezdjük itt. De hogyha attól eltekintünk, hogy azért az lehet, azzal lehet foglalkozni, de azért a politika az kemény terep, hogy... Én még csak idefele jövet gondolkoztam ezen az egész, meg hallgattam a múltkori adásotokat, még 2 évvel ezelőtt itt a női vezetők, meg hogy ilyesmi, és azon gondolkoztam, meg szerintem most már erről így vannak is ilyen mémek, hogy most gondoljunk vissza arra, amikor gimiben vagy egyetemen csoportfeladatot kellett csinálni, és valahogy organikusan mindegyik csoportnak egy nő lett a vezetője, aki egyben tartotta az egészet, és csinálta, vagy nem tudom, legalábbis nálam mindig ez volt, és hogy miért beszélünk arról, hogy a férfiak azok a natural leader, miközben rohadtul nem, vagy nem tudom, van olyan férfi, aki igen, van, aki nem. Tehát alapból én mondjuk nem annyira értek egyet azzal, hogy akkor így a férfiak teljes és a kategóriákba nők. Szedni. Igen. Nagyon rossz vagyok a zárásokba, de ma készültem. Záró kérdése, hogy mit üzennétek azoknak a nőknek, akik úgy érzik, hogy nem érhetnek fel odáig, hogy közügyekkel foglalkozzanak. Én itt inkább csak hallgatok, mert én még egy picit ebbe benne érzem magam, úgyhogy én csak a tanácsotokat fogom hallgatni. Akinek aki azt érzi, hogy ön nem elég okos, nem elég tájékozott, és akkor... Hát a vicces válaszom az, hogy én nézem körbe, hogy hány nem elég tájékozott férfi foglalkozik ezekkel. Bocsánat. De amúgy, nem mindegy, hogy én ebből amúgy merítek erőt a saját munkámban, hogy szóval, hogy a nyilvánosságot szerintem nem érdemes egy ilyen tényleg olyan szempontból túl komolyan venni, hogy nagyon tényleg csak rajtunk múlik, hogy mivel töltjük meg most már, hogy ennyire könnyű az interneten megszólalni, beszélgetéseket kezdeményezni, és szerintem ezért ez a nőkön is múlik, hogy sikerül átalakítani ezeket a tereket, és meg lehet-e szólalni önazonosan női közéleti szereplőként, szóval, hogy én ebben nekem ez egy fontos motivációm személyesen is, hogyha bárkinek vannak olyan dolgok, amiket szeretne, hogy megváltozzon a saját világában, Magyarországon, a társadalmunkban, akkor az máshogy nem fog megtörténni, mint munkával, és ennek szerintem része a véleményünknek a felvállalása is. Én szerintem, hogy akármennyire is azt súlykolja és üzeni egy csomó férfi körülötted, hogy a női mi voltod, az egy gyengeség, ez rohadtul nem egy gyengeség. És egy kicsit ez egy kicsit olyan tanács lesz, hogy akkor most hogyan fogadjam meg ezt, mert 2 nem lehet egyszerre, de hogy én mindig azt éreztem magamon, hogy én egyébként nem tekintek magamra úgy nőként, hogy én nem úgy, hogy egy férfi és női társadalomban én egy nő vagyok, hanem hogy én mondjuk újságírással szeretnék foglalkozni, videókban szeretnék szerepelni, nem tudom, és csinálom, és nyilván utána kiózanított az, hogy mikkel találkoztam, de hogy én soha nem úgy álltam hozzá, hogy nőként én ezt elkezdeni, de ugyanakkor viszont nem tanácsolnám azt, hogy válaszd le magadról a nőiségedet, mert az egy nagyon fontos részed. Szóval ezért mondtam, hogy egy kicsit nehéz ez a tanács, de igen, a nőiséged az erősséged. Jó, de jó. Te? Ebből is csinálunk pólót. Az lesz a másik oldalán a pólódnak. Én hadd vigyem azt, hogy ezt az adást megcsináltuk, és hogy szerintem azt így ezt így, ezt akár el lehet küldeni, nem tudom, barátnőknek, ismerősnek, hogy szerintem ez tök fontos, hogy úgy megnyíltunk ezzel kapcsolatban, hogy, hogy kinek milyen gyengességei vagy félelmei vannak, mert akármennyire is tájékozott, sőt, ugye, ahogy beszéltük is, néha annál inkább van benne az emberben az a szorongás, hogy hát nem tudok eleget, hogy, ez így van. Tehát, hogy nem úgy van, hogy vannak, akik értenek hozzá, és akik nem, hanem, hogy így kavargunk, és néha valamiben tájékozottabbak vagyunk, valamiről egyáltalán nem tudunk, és hogy ez oké, okay, és nem kell mindent tudni ahhoz, hogy mondjuk egyes témákban tájékozottak legyünk, éppen aktuálisan, vagy véleményünk legyen. És merjetek kérdezni, mert kérdezni erősség. Még egy póló. Én nekem az, hogy ezt az adást itt tulajdonképpen, nekem ez is nagyon komfortzónán kívül vagy, de amúgy tök örülök, hogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy eljött, és szerintem tök érdekes aspektusokat hoztál be, úgyhogy tök jó, hogy itt voltál, és lányok, nektek is nagyon-nagyon köszönöm, és nektek is köszönjük, hogy megnéztétek, ha megnéztétek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!